dość mocne kości i mięśnie. Ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 września, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od wczoraj Straż Graniczna udaremniła prawie 300 prób nielegalnego przekroczenia granicy białorusko-polskiej. Rząd przeznaczy 80 milionów złotych na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z gmin popagierowskich. Już za tydzień rozpocznie się festiwal Dwa Teatry. Po raz pierwszy odbędzie się w Zamościu. Od wczoraj Podlaska Straż Graniczna udaremniła prawie 300 prób nielegalnego przekroczenia granicy białorusko-polskiej. Zatrzymano 3 migrantów, obywateli Iraku. Anna Michalska ze Straży Granicznej mówi, że minionej doby odnotowano rekord nielegalnych prób przekroczenia granicy Polski. Straż Graniczna zatrzymała też 10 obywateli innych państw, którzy pomagali w procederze. To 2 obywateli Jemenu, którzy uzyskali status uchodźców w Niemczech. Przyjechali samochodem też na niemieckich numerach rejestracyjnych po granicę. Oraz 8 obywateli Gruzji, którzy do Polski wjechali na paszportach biometrycznych. Cudzoziemcy usłyszą zarzut popełnienia przestępstwa pomagania w nielegalnym przekroczeniu granicy. Równocześnie toczy się postępowanie administracyjne, w wyniku którego dostaną decyzję zobowiązującą do opuszczenia Polski oraz krajów strefy Schengen z rygorem natychmiastowej wykonalności. Dziś minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że na granicy polsko-białoruskiej zbudowano już 50 km ogrodzenia. W obszarach przygranicznych od tygodnia obowiązuje stan wyjątkowy. Rząd przeznaczy 80 milionów złotych na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z gmin popagierowskich. Program ma przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu na terenach dawnych państwowych gospodarstw rolnych. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, prezentując założenia programu, mówił, że problem wykluczenia cyfrowego pogłębił się w trakcie pandemii. Zdalna nauka na terenach popagierowskich była dużym problemem. Wiele rodzin nie miało środków na to, aby móc zapewnić sprzęt komputerowy swoim dzieciom. Stąd też to rozwiązanie, które proponujemy. Jak szacuje MSWiA, z programu będzie mogło skorzystać około 20 tysięcy dzieci. Wnioski o wsparcie będzie można składać w szkołach od października. Napięcie dyplomatyczne na linii Chiny-Unia Europejska. Hongkoński dziennik opisuje ostrą wymianę zdań między przedstawicielami obu stron. Coraz większym problemem staje się kwestia stosunku Chin do Litwy. Relacje Pekinu i Wilna zostały niemal zamrożone. Hongkoński dziennik South China Morning Post opisuje wymianę zdań między wysokimi rangą dyplomatami z Chin i Unii Europejskiej, do której miało dojść w tym tygodniu na jednym z seminariów zorganizowanych przez chiński think tank Taihe. Unijny ambasador w Chinach Nicolas Chapuis oskarżył Chiny o podejmowanie wobec Unii i niektórych jej państw członkowskich niewspółmiernych działań odwetowych. W odpowiedzi miał usłyszeć od wysokiego rangą urzędnika chińskiego MSZ U Hailonga, że nie rozumie podstawowych kwestii. Coraz większym problemem na linii Bruksela-Pekin są relacje Chin z Litwą. Po tym jak Wilno zgodziło się na otwarcie przedstawicielstwa Tajwanu, Pekin wycofał z Litwy swego ambasadora, a także zażądał opuszczenia Chin przez litewską ambasador. Przed jej wyjazdem z Pekinu podczas spotkania w delegaturze Unii Europejskiej wsparcia Litwie udzieliło większość ambasadorów państw Unii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio Pekin. Trwa ekspedycja do wraku Karlsruhe, niemieckiego parowca, który w 1945 roku został zatopiony na wysokości Ustki. Rok temu odkryli go polscy nurkowie z grupy Baltic Tech. Jedna z hipotez zakłada, że w ładowniach jednostki mogła znajdować się bursztynowa komnata. Pierwsze dni wyprawy nie przyniosły przełomowych informacji. Łukasz Orlicki, historyk kierujący działem badawczym miesięcznika Odkrywca, mówi, że dokładne zbadanie wraku może mieć duże znaczenie historyczne. Teraz raczej większość badaczy przychyla się do tezy, że bursztynowa komnata wpłynęła jednak królewcą chwilą wkroczenia tam Rosjan. No ale nikt nie jest w stanie tu sobie przysłowiowej ręki uciąć, że jednak tak się nie wydarzyło. I czy mogła być załadowana na jeden z ostatnich statków, który wypływał właśnie z portu w Piławie, który kilka dni później właściwie został zajęty przez wojska radzieckie, no to niestety, tudzież stety, no mamy szansę na nie odpowiedzieć właśnie teraz, kiedy grupa Baltic Tech dokonuje penetracji wraku i, no i próby ustalenia. Miejsc, gdzie może być bursztynowa komnata, no to możemy liczyć w setki. Ekspedycja do wraku Karlsruhe ma potrwać do połowy przyszłego tygodnia. Już za tydzień rozpocznie się festiwal Dwa Teatry, 20. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. W tym roku po raz pierwszy odbędzie się w Zamościu od 17 do 20 września. Oprócz prezentacji konkursowych słuchowisk i telewizyjnych spektakli, organizatorzy zaplanowali szereg wydarzeń towarzyszących, zapowiada dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Będziemy na rynku czytać utwory Tadeusza Różewicza, Stanisława Lema, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Cypriana Kamila Norwida. Czytać będą znakomici aktorzy. Koncerty Natalii Sikory i tria Marcina Wasilewskiego to też w przestrzeni miasta. Wieczorami w sobotę i w niedzielę przedstawię Państwu dwa teatry Jerzego Szaniawskiego, czyli dwa teatry na dwóch teatrach. Spełniam jedno z moich wielkich marzeń. Festiwal Dwa Teatry powraca po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Od samego początku, w roku 2001, traktowany jest jako przegląd i podsumowanie dokonań dwóch wielkich scen Teatru Telewizji Polskiej i Teatru Polskiego Radia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przez prawie cały piątek będzie w kraju pogodnie i ciepło. Dopiero późnym popołudniem na zachodnich krańcach Polski pojawią się burze z przelotnymi opadami deszczu. Najchłodniej w podgórskiej części Karpat, tam maksymalnie do 22 stopni. W pozostałej części Polski temperatura będzie wyrównana od 24 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co dzieje się z danymi zbieranymi w Narodowym Spisie Powszechnym? PESEL czy nazwisko są potrzebne, żeby było wiadomo, kto już się spisał, a kto jeszcze nie. Przekazane dane stają się anonimowe i nie można ich powiązać z konkretną osobą. Dane są bezpieczne. Chroni je tajemnica statystyczna. Dowiedz się więcej na spis.gov.pl. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Bacy strzelił w domu piecyk. Oddałby on stado owiec, by odwiedził go fachowiec. Rockmanowi prąd zaś wysiadł. Oddałby kolekcję gitar, by fachowiec doń zawitał. Pękła rura u bankowca. Dam majątek za fachowca. Ech, fachowcy są dziś w cenie. A dokładnie w cenie usługi Pomocna Ekipa. Jesteś klientem PGNiG? Zamów dodatkową usługę Pomocna Ekipa już dziś. Sprawdź szczegóły na pgnig.pl. Do pełna! I co? Przesiadł się pan? Nie, to stara fura. Na Etol czy się pan przesiadł? Z Viatol. Ale to znaczy, że... Że do 30 września trzeba zarejestrować się w Etol i wybrać urządzenie GPS, OBU, ZSL lub apkę etol.pl. A teraz jeszcze 25% zniżki na opłaty z Etol. To nie czekam. Przesiadam się już dziś. Komu w drogę, temu Etol. Kampania Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 8 minut po godzinie 12. Trójka do trzeciej. Na początek słuchacz w sprawie badań i masztu w telefonii komórkowej i pola elektromagnetycznego, dzięki któremu też, proszę Państwa, się słyszymy. Dla mnie to jest szok. Proszę Pana, to oznacza prosty temat. Młodzi ludzie nie rozumieją, co to jest w ogóle, jak w ogóle działa cały świat, jak działa elektronika. Pole elektromagnetyczne robi wszystko. Robi telefonię komórkową, robiło telegrafy, a 40% społeczeństwa nie wie, co to jest pole elektromagnetyczne. Dla mnie to jest szok. No takich wyników badań to ja się nie spodziewałem. Naprawdę. Ale także, bez pola nie ma Wi-Fi czy łączności Bluetooth, którą wykorzystujemy na przykład w samochodach, ale sprawa, proszę Państwa, nie jest wcale taka prosta. Jestem absolwentem fizyki tegorocznym i chciałbym powiedzieć, że rozumienie, czym tak właściwie jest pole elektromagnetyczne, jest bardzo skomplikowane. Nie jestem w stanie jako absolwent fizyki powiedzieć, że rozumiem, czym jest pole elektromagnetyczne, to wymaga naprawdę bardzo wyrafinowanej matematyki i wielu lat studiowania. Z jednej strony są urządzenia podłączone do prądu, które emitują fale radiowe o różnej długości. Tak to chyba najprościej można wyjaśnić. Ja to przynajmniej tak rozumiem. Proszę Państwa, zaczynamy drugą odsłonę naszego spotkania. Piotr Firan, zapraszam do 15. Chciej, ja błagam, chciej być stale przy mnie, bez nas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Right through me, don't you wonder? kwadrans po godzinie 12. Proszę Państwa, za kilka minut Paweł Turski i trójkowy punkt techniczny. Dzisiaj wybierzemy się do takiej dużej zajezdni autobusowej i sprawdzimy, co tam czeka na nas, jeżeli chcielibyśmy pozwiedzać. Ale to za kilka chwil. Ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe fruną z drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. Rozdzwonił się nasz telefon w sprawie pola elektromagnetycznego oraz masz tu w telefonii komórkowej, ale jesteś już z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Trójkowy punkt techniczny. Mamy teraz nie o polu, tylko o zajezdni. Ani o polu, ale o zajezdni, tak. Nie, no bo my mieliśmy ostatnio przecież muzyczny weekend, przecież w Trójce. Dobrze, tak, o zajezdni autobusowej. Byłeś kiedyś na takim obiekcie, nie byłeś? Mam niedaleko zajezdnię osiedla swojego, ale rozumiem, że to nie o taką zajezdnię chodzi. Ale jaką zajezdnię masz? Autobusową. Autobusową? Tak, autobusową. No to Woronicza pewnie. No, niedaleko, tak. Dobrze, ale nigdy nie byłeś w środku. No byłem, przechodziłem, bo niedaleko jest sklep, więc przechodzę przez tę zajezdnię, żeby dotrzeć do sklepu. Przez tą zajezdnię, to jak przez ty to masz jakąś zajezdnią? Nie wymagane są, bo rozumiem, że te zajezdnie, o której ty chcesz nam dzisiaj opowiedzieć, to są takie duże obiekty, które obsługują... To ty myślisz o pętli autobusowej. A, pętla, tak. To ja zawsze myślałem, że to jest zajezdnia. Dobrze. Pętla. Pętla. Zajezdnia to jest takie miejsce, gdzie w takim razie, Piotrze, będziemy trochę... Gdzie zajeżdżają autobusy. No, zajeżdżają, ale one idą tam spać. Aha. A nie, że zajeżdżają, się zatrzymują, odpoczywają, biorą regenerację, piją kawę i jadą dalej. Nie, one tam idą pospać i się wyczyścić. I jak myślisz, co one tam robią w takim razie? No, oprócz dobrej zabawy. Klocki hamulcowe, tankowanie się odbywa i inne sprawy. Na przykład naprawiane są drzwi, które już się nie domykają i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, ciepło, ciepło. OC, coś ci to mówi? Obsługa codzienna. A, bo ja ci powiedziałem przed wejściem, no i mam cię. Nie, nie, ja się tak nie bawię, jak proszę państwa. Tam wyreżyserowałeś, a ja pokrzyżowałem plany. Pokrzyżował mi plany tutaj aktor Piotr, nie ja wiem, miałem powiedzieć, że ten casting przejdzie. Miałem powiedzieć, że to jest odpowiedzialność cywilna, tak. No, tak, miałeś tak powiedzieć, obsługa, ale obsługa codzienna, proszę państwa. Obsługa codzienna autobusu i ona się właśnie odbywa na zajezdni. Żeby wiedzieć, żeby Piotr już był jeszcze mądrzejszy niż tylko wiedział, co to jest OC, czyli obsługa codzienna, to rozpoczynamy wycieczkę. Jesteśmy pod bramą, wjeżdżamy i gdzie kierujemy się dalej? Kieruję się na stację paliw, by uzupełnić paliwo. Antoni Mroczek, kierownik zakładu. W tym przypadku jeszcze chodzi o autobusy z silnikiem konwencjonalnym. Jak to wygląda? Bo 5 jest chyba dystrybutorów na 300 autobusów, to się daje jakoś sprawnie obsłużyć. Kierowca po zameldowaniu się na bramę ma 20 minut tak zwanego OC zjazdowego. W tych 20 minutach wykonuje proces tankowania, uczestniczy w procesie sprzątania, to znaczy siedzi w autobusie. Następnie potem myje na myjce autobus z zewnątrz i odstawia. Jak już zatankowaliśmy, to się udajemy na myjce. Udajemy się na stanowisko OC. Teraz jesteśmy na hali OC. Ja myślałem, że jak jest 300 autobusów, to pewnie będzie wiele miejsc, a tu tylko 3. W sumie dziury w ziemi, nie wiadomo do czego służące. To są kanały techniczne. W tych kanałach znajduje się osoba, która dokonuje weryfikacji pojazdu od spodu autobusu. Na górze znajdują się osoby, które dokonują weryfikacji nadwozia, silnika również. Około 4 minut trwa proces sprawdzania autobusu. Widzę, że ten tunel jest wąski, autobus trochę szerszy, a łatwo się wjeżdża w takie coś, to jakoś trzeba praktyki nabrać? Rzeczywiście, jak się wjeżdża tutaj na halę, trzeba uważać na lusterka, uważać, żeby do kanału nie wjechać. Aleksander Choromański, dyspozytor. Natomiast nie wjedziemy chyba tutaj do kanału, dlatego że wcześniej byśmy nie zmieścili się w drzwi garażowe. Tam zostaje po kilka, może kilkanaście centymetrów luzu między jedną a drugą stroną autobusu. Przeszliśmy przez dystrybutory, gdzie można dolać do autobusu różne płyny eksploatacyjne, płyn do spryskiwaczy, płyn chłodzący, AdBlue. Każda dolewka każdego płynu wygląda tak jak tankowanie paliwa w normalnym samochodzie. Obowiązkowe 4 minuty spędziliśmy i teraz gdzie się kierujemy w takim razie? Teraz się kierujemy na myjnię. Są takie bardzo dziwne ograniczniki, których my normalnie nie widzimy. Zakaz rozpędzania się w powyżej 5 km na godzinę. Dla procesu umycia autobusu trzeba poruszać się z prędkością około 2-3 km na godzinę. Przejazd przez myjnię to jest około może minuty, może 2 minuty. Nigdy nie włączałem stopera. Co ciekawe, tutaj autobusem dłuższym jeszcze nie przyspieszamy od razu po wyjeździe z myjni. Tutaj trzeba do samego końca dojechać. Mamy nawet takie sygnalizatory na sąsiednim budynku, które nam jeszcze wyznaczają ten czas, kiedy będzie można dopiero tak naprawdę wyjechać z myjni, bo tył autobusu 18 metrów za nami jeszcze jest myty. To już jesteśmy umyci w takim razie i gdzie się udajemy dalej? Na miejsce postojowe. I tu jest pytanie, no bo ja tak widzę, że nie ma ponumerowanych miejsc, to co? Kto pierwszy, ten lepszy może zaparkować na przykład nie pod drzewem, żeby później mycić ten autobus? Nie, nie. Wszystkie sektory wyznaczone są dla autobusów przegubowych, dla autobusów pojedynczych. Oczywiście jest zasada bardzo prosta, parkujemy autobusy od końca placu aż do początku. To jest taka duża przestrzeń, ja tu widzę, że to spokojnie kilka boisk piłkarskich. To łatwo się tutaj zagubić, jest jakiś system namierzania tego autobusu, żeby za długo go nie szukać. Tak, jest system GPS, każdy kierowca ma na niego dostęp w dwojaki sposób. Jeden to jest komputer z monitorem na dyspozytorni. Co ciekawe, nawet widać po której stronie jest przód autobusu, bo GPS jest nad kabiną kierowcy, więc od razu wiemy, którą stronę jest obrócony. Natomiast oprócz tego każdy może posiadać aplikację na telefon komórkowy. W takim razie zaparkowałem, zostawiam to, czym przyjechałem i się udaję w którą stronę w takim razie? Udajemy się do dyspozytorni. Wchodzimy na dyspozytornię, tutaj są kierowcy rezerwowi. Czyli tacy, którzy czekają, aż się coś wydarzy. Dokładnie. Mamy zawsze kierowców rezerwowych. Różne zdarzenia na mieście. Nawet choroba pasażera. Zdarzają się zatrzymania autobusu, bo kierowca udziela pierwszej pomocy. Wtedy dyspozytor musi jak najszybciej wypuścić autobus rezerwowy. Tak, żeby pasażer nie odczuł tego, że coś się wydarzyło na trasie wcześniej. Widzę, że są okienka, jak petentów by się przyjmowało. Skończyłem zmianę, to podchodzę do takiego okienka i co ja zdaję? Podchodzimy do okienka, mamy takie już wystawione 3 koszyczki na dokumenty, więc tylko zostawiamy dokumenty i tak naprawdę wychodzimy. To jest taka też ciekawostka. Ostatni autobus zjeżdża 1:30, czasami trochę później. Przed 3:00 już przechodzą pierwsi kierowcy na poranne wyjazdy. Kierowca zgłasza się do dyspozytora, pobiera całą dokumentację, pokazuje swoje uprawnienia, prawo jazdy. Następnie idzie do autobusu, wykonuje czynności porannego OC, porannej obsługi codziennej. To jest sprawdzenie oleju, sprawdzenie stanu autobusu, czy wszystko jest tak jak trzeba. Następnie autobus sam przetestuje kierowcę, czy jest kierowca trzeźwy. Dopiero wtedy autobus pozwoli się uruchomić, kierowca uruchamia autobus i kieruje się do bramy, gdzie wyjeżdża na miasto, żeby zrealizować zadania przewozowe. Te zadania przewozowe są realizowane na mieście, a my odwiedziliśmy zakład R4 Stalowa. Piotrze, jeżeli byś był małym dzieckiem, to możesz odwiedzić zajezdnię. Chętne szkoły mogą się zgłaszać do miejskich zakładów autobusowych i później taka wycieczka jest. Może ja cię jakoś podczepię kiedyś ze sobą, to już będziesz wiedział, czym jest pętla, czym jest zajezdnia. Mieliśmy kiedyś z bratem zdalnie sterowane autobusy, jak byliśmy dziećmi, rodzice. Mikołaj przyniósł wtedy. Tak. Daleko zajechały? Oczywiście. No, tylko to było zdalne sterowanie, ale było na kabelku jeszcze wtedy. Lata 80. Polska. Na kabelku. Na kabelku to samochody elektryczne jeździły jeszcze pięknie. Są. Tramwaje może czasami. Nie wiem, ja dalej. Może właśnie. Rozumiem, Paweł, że ty w tej zajezdni przeżyłeś po prostu ekstazę jako ten człowiek, który pasjonuje się komunikacją miejską. Tak, także... taki wyższy stan, wiesz, ja bardzo lubię po takich miejscach chodzić, ja tak zawsze, wiesz, jak jesteśmy w radiu, to po prostu mi się tak szczęka otwiera. Aha. Tak, no sposób. Dobrze. Pawle, bardzo ci dziękuję za to, że podzieliłeś się tą wiedzą z nami. A bardzo proszę, Piotrze. Do usłyszenia. Do usłyszenia, hej. Show yourself. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, rolls all the stuff in out of lane. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. W ciągu najbliższych dni możemy mieć szansę obejrzeć zjawiskowe zachody słońca. Jego tarcza będzie w kolorze czerwonym. To jest związane z tym, że promienie słoneczne są bardziej rozpraszane w atmosferze, kiedy znajduje się w niej więcej pyłów, mówi dr Krzysztof Bartoszek z Katedry Hydrologii i Klimatologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. To najczęściej się zdarza, kiedy nad nasz kraj napływają masy powietrza z południowej części Europy. Są to masy powietrza kontynentalnego, zawierającego różnej wielkości pyły. Uroczo jest, szczególnie jak się na chmury patrzy, które krążą po niebie, różne figury się tworzą. Przepiękne są. Uwielbiam sobie tak czasem wieczorem siadam i patrzę, jak one przepływają. Widok jest przepiękny. Spokój, cisza, przyjemność, wschód, zachód, słońca. Może kojarzy się to z naszym istnieniem, schodzimy, zachodzimy. chodzimy. Afirmacja piękna przyrody. Jest to pewne piękno natury. Zawsze człowiek docenia to, jak wygląda ten świat dookoła. Takie piękne, bo często są na przykład piękne chmury, takie różowe. Waldemar Komorowski, jestem prezesem Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Zachody słońca są bardzo piękne, zwłaszcza jeżeli zachodzące słońce coś oświetli. Ścianę lasu, jakieś rośliny, czy odbicie zachodu słońca w wodzie. To jest naprawdę piękne, jeżeli woda troszeczkę faluje, to zobaczymy różnokolorowe odbicia zniekształcające otaczający nas świat. Kolory są niezwykłe, to światło jest delikatne. Zresztą oglądając prawdziwy zachód słońca czy prawdziwy wschód słońca, przekonamy się, że większość fotografii, które oglądamy, kłamie, ponieważ słońce nie jest białą dziurą otoczoną zielonymi obłódkami, jak zwykle widać na fotografiach w internecie, tylko pięknym, złotym okręgiem świecącym bardzo jasno i naprawdę oddziaływujący na nas. Alek, jestem prezenterem Radia Lublin. Zachody słońca to Chris Ria i on Beach, albo no właśnie, tutaj można by szukać Bruce Springsteen, jakieś takie sytuacje bluesowe, chciałbym być marynarzem, na przykład Krzysztof Krawczyk, no tego jest mnóstwo. Same okładki płyt winylowych, tak jak na przykład Bobby Caldwell, który miał przepiękną piosenkę o miłości. What you won't do, do for love, you got everything, but you don't give up. Akurat Bobby Caldwell miał taki zmierzch, można powiedzieć, ławeczka, na której siedzi samotny pan, szukający swojej drugiej połówki, tudzież rozkminiający, zakochany być może, no i właśnie jest ta ławka na wzgórzu, w tle zmierzch po zachodzącym słońcu. Niesamowita sytuacja. Kolor tarczy słonecznej podczas zachodu słońca w dużym stopniu zależy od zawartości pyłów w atmosferze. Należy pamiętać, że najbardziej rozpraszane są fale dłuższe i światło słoneczne w tym zakresie widzialnym składa się, jak wiadomo, z różnych kolorów. Od najkrótszych fal, czyli koloru granatowego czy też niebieskiego, do najdłuższych, a więc kolor żółty czy też czerwony. Więc najsilniej rozpraszane w atmosferze będą najkrótsze fale, w mniejszym stopniu fale najdłuższe. Dlatego też właśnie przy silnym rozpraszaniu promieni słonecznych kolor tarczy słonecznej przybiera często barwę taką krwisto-czerwoną. To wygląda wszystkim zjawiskowo w rzeczywistości. Fotografia to jest tak naprawdę cień tego, co można obejrzeć naprawdę. Nawet przez skórę czujemy ten zachód słońca, lekki wiatr, więc warto sobie takie doświadczenie zafundować. A jeżeli przy okazji zrobimy zdjęcie, to nie należy się martwić, że na tym zdjęciu nie będzie nawet śladu tego, co odczuwaliśmy. No, zachody słońca inne niż zwykle, pytała Lilianna Kaczmarczyk. Nienawidzę twojej generacji. Twoja generacja chora od przemocy. Twoja generacja przekleństwo fryzjerów, spidy i tłuste oczy. Ja się nienawidzę twojej generacji. Zwykła nienawiść, tymi wam z dyni. Młodzi policjanci, młodzi kibice. Kretyni kontra kretyni. Rok już umarł, rok jest martwy stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni, hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, dziwny twór o twarzach, stół monstrum, z cybernetycznego nie ma. Są takie miejsca na każdej mapie, nie znajdę tu szczęścia, nie szukam zwady. Chłopaki stąd zwykle idą do pierdla, dziewczyny na autostrady. Za dużo się modlisz, dużo czytasz wierszy. Na środku drogi i nie na szczycie. Nigdy ostatni i nigdy pierwszy. Hej, to chyba śni ci się życie. Rok umarł, rok jest martwy stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, dziwny twór o twarzach, stół monstrum z cybernetycznego nieba. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Nie wyjdę ci z tobą, baby, na techno. Nie pójdę z tobą pod rękę po molo. Nigdy w życiu nie pokocham dziewczyny, która słucha disco polo. Twoja ignorancja czy moja pycha? Sam już tego dobrze nie wiem. W nazwisku niesympatyczna ryba prześladuje mnie z bladym drzewem. Rock and roll umarł, jest martwy, stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni, hej, hej. Jak nazywa się twój Bóg, na imię ma zgieł? Przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, inny twór o twarzach stu monstrum z cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg, na imię ma zgieł? Przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, inny twór o twarzach stu monstrum z cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg, na imię ma zgieł? Przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, inny twór o twarzach stu monstrum z cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg, na imię 19 minut pozostało do godziny 13. Czas na spotkanie z Katarzyną Cyglar. Trójkowy detektyw. Kokaina to, proszę Państwa, kolejny wymysł pradziadów. Rozpoczęła swą karierę w latach 80. XIX wieku, kiedy wprowadzono ją jako środek leczniczy na ból gardła, zębów, dla wzmocnienia podczas intensywnego wysiłku i jako środek pobudzający. Zastosowano ją także w leczeniu uzależnienia od morfiny, w wyniku czego większość morfinistów weszła level wyżej i stała się kokainistami. Dodawano ją do papierosów i czekolady jako panaceum na depresję, introwertyzm i ogólną uciążliwą nieśmiałość. W 1886 roku zrewolucjonizowała rynek napojów gazowanych, kiedy pewien farmaceuta, uzależniony od morfiny i kokainy, wymyślił napój na bazie liści koki i orzeszków cola. Od tamtej chwili do początku XX wieku część amerykańskich rodzin nieraz bywała na kokainowym rauszu, bo szklaneczka tegoż specyfiku zawierała wówczas sporą dawkę kokainy. Sprzedawano ją bez recepty, tak więc pokolenie uzależnionych rosło dzielnie. Podobno Robert Louis Stevenson pod jej właśnie wpływem napisał Dr. Jekylla i Mr. Hyde'a, a sam Sigmund Freud zażywał ją regularnie, a nawet napisał na jej cześć piosenkę. Natomiast nasz Stanisław Ignacy Witkiewicz poza wyjątkowym piórem wyróżniał się także wyjątkową wątrobą, która przefiltrowała nie tylko kokainę, ale eter i wiele innych specyfików. Po kokainie ruszyła moda na amfetaminę. Odkryto ją w 1887 roku i do początku XX wieku wykorzystywano ją do leczenia obrzęku nosa i zaburzeń depresyjnych. Pierwsza wojna światowa rozkręciła rynek amfetaminowy, w wyniku czego w latach 30. wprowadzono do powszechnego użytku pigułki i inhalatory benzydryny, czyli leku zawierającego amfetaminę. Za nią przeszła metamfetamina, której masową produkcję w postaci środka zwanego Pervitin rozpoczęli Niemcy w latach 30., a lek dostarczali m.in. swoim żołnierzom w czasie II wojny światowej. Mieszanek narkotykowych nie żałowali sobie niespecjalnie zrównoważeni przywódcy i ich podwładni. Deliryczną apteczkę pełną wszelkich narkotyków znaleziono przy Hermanie Göringu, a jego szef, wiadomo kto, podobno każdy dzień zaczynał od zastrzyku z metamfetaminy. W latach 40. i 50. w Stanach Zjednoczonych amfetaminę i metamfetaminę reklamowano jako świetny środek na pozostanie fit and slim. To jednak zastanawiające, co w swoim czasie potrafiło być legalne. A przecież dziś wiemy, jak tragiczne w skutkach jest uzależnienie od tych, umówmy się, trujących substancji. Dobrego piątku. Katarzyna Cyklera. Trójkowy detektyw. Mam tu to, że aż się trzeba. 14 minut pozostało do godziny 13. Przed nami ostatni w tym tygodniu fragment prozy. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Warszawa. Fragment 25. Gdy tylko dotarłem do Warszawy, porzuciłem George'a w szatni i skierowałem się prosto do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W którym hotelu się pan zatrzymał? Zapytał mnie szef Departamentu Prasowego po ożywionej półgodzinnej rozmowie. Odparłem, że jeszcze się nie zdecydowałem. A nie chciałby pan, żebym coś panu załatwił? Zainteresował się. Oczywiście, że chciałem, zwłaszcza kiedy opisał mi metodę załatwiania. Wygląda na to, że do budynku polskiego parlamentu przyłączony jest duży hotel oddany do dyspozycji posłom z prowincji. Niektórzy mieszkają w apartamentach, inni mają zwykły pokój. Śmiało można powiedzieć, że w ten sposób najtaniej i najwygodniej mieszkać w Warszawie i równocześnie wypełniać obowiązki polityczne. Mój przyjaciel wyjaśnił mi to wszystko, dodając jednym tchem, że znajduje się tam też kilka wolnych pokojów, w których niekiedy goszczą znamienite osobistości. Gdybym więc miał ochotę się tam zatrzymać, to... No pewnie, że tak. Pomijając już atrakcje mieszkania w parlamencie, któż by się oparł w zaliczeniu do grona ważnych osobistości? Mruknąłem coś w podziękowaniu i rzuciłem słowa pożegnania zupełnie odmiennym tonem. Gdy zdecydowanym krokiem wychodziłem z ministerstwa, portier ukłonił mi się służalczo. Najwyraźniej pomyślałem, dostrzegł we mnie ważną osobistość. Idąc ulicą, postanowiłem, że poinstruuję George'a, by w przyszłości zwracał się do mnie wyłącznie w liczbie mnogiej. Szczęśliwie w tej podróży nie nosiłem kapelusza, więc nie musiałem rozglądać się za większym rozmiarem. Zdążyłem już jednak nie jeden raz zauważyć, że los nie lubi nadętych osobników i ma zwykle pod ręką dobroczynny środek naprawczy. Zawsze kiedy tak rozsadzała mnie duma, że mało nie pękłem, zdarzało się coś, co bardzo brutalnie sprowadzało mnie z powrotem na zwyczajny i twardy grunt. Przeznaczenie czekało na mnie na warszawskim skrzyżowaniu. Oddaliłem się może ze 200 jardów od Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z głową w chmurach, jak przystoi ważnej osobistości. I skręcałem za róg ulicy, gdy jakiś policjant postukał mnie w ramię. Złotówkę poproszę, powiedział. A to niby za co? Zareagowałem. Czy miała to być opłata za moją nobilitację? Przeszedł pan w poprzek przez skrzyżowanie, od rogu do rogu, zamiast obejść je naokoło, pod właściwym kątem. Złotówkę poproszę. Kiedy usłyszał, że jestem Anglikiem i nie miałem bladego pojęcia o tym przepisie, niezwykle uprzejmie chciał anulować karę i schował bloczek, lecz oczywiście nalegałem na uiszczenie mandatu. To świetny pomysł, powiedziałem. Ludzie nie powinni przechodzić w poprzek przez skrzyżowania. Zapłaciłem złotówkę i wziąłem kwitek. Już miałem go przedrzeć i cisnąć na ziemię, gdy mnie pohamował. Nie, proszę tego nie robić, krzyknął. Jeżeli rzuci pan papier na ziemię, będzie to pana kosztowało kolejną złotówkę. Tak więc wylewnie mu podziękowałem i ruszyłem dalej, zmieniwszy tok rozmyślań. Już nie ważna osobistość, lecz kryminalista, który właśnie został ukarany grzywną w wysokości złotówki za ohydne przestępstwo spacerowania w poprzek po skrzyżowaniach. Marzenia o wygłaszaniu olśniewających wykładów przed oniemiałym z wrażenia polskim parlamentem rozwiały się i przeszły w zadumę nad wolnością jednostki i czy aby na nią zasługujemy. Na długo przed przyjazdem do Polski wiedziałem, że na ruchliwym skrzyżowaniu powinienem obejść je naokoło, od punktu do punktu. W żadnym wypadku nie powinienem przebiegać w poprzek węzła drogowego. Znakomicie o tym wiedziałem, a jednak to zrobiłem. No i dostałem złotówkę mandatu. Czy zrobiłbym to ponownie? Pana Horebelisze mogłaby zainteresować informacja, że nie postąpiłem już tak ani w trakcie pobytu w Polsce, ani też po powrocie do domu. Sarkamy na przepisy ustanowione dla naszego dobra przez ojcowski rząd, ale czy potrafimy żyć bez nich we współczesnym świecie? Zgadzam się, że szczególnie w Polsce takie regulacje są niezbędne, bo jeszcze nie spotkałem ludzi, którzy by tak beztrosko zachowywali się na drodze jak Polacy. Niezliczoną ilość razy gwałtownie naciskałem na pedały, bo ktoś zszedł z chodnika na jezdnię jard przede mną i nawet nie spojrzał, czy coś nie nadjeżdża z tyłu. Gdybym był policjantem, kosiłbym złotówki w każdym mieście, przez które przejeżdżałem. Tak naprawdę uważam, że ten przepis stosuje się okazjonalnie. Większość polskich policjantów jest zbyt dobroduszna, by wymierzyć większą karę niż ostrzeżenie. Tylko gorliwcy korzystali z prawa z pełną surowością. Powiedziano mi jednak, że kiedy nieżyjący już Monsieur Bartu odwiedził Warszawę ledwie parę miesięcy przede mną, to podczas porannego spaceru został dwukrotnie ukarany mandatem, lecz zapłacił je z pogodą ducha jak prawdziwy sportsmen. Jest jeszcze druga sprawa. Rzucanie papierów na ulicę. Wiem, że nie powinienem tego robić, a jednak to czynię. Jeśli zdarzy się pod ręką kosz na śmieci, to papier w nim wyląduje. W przeciwnym wypadku wystarczy najbliższy rynsztok. Jakieś 7 milionów ludzi w Londynie zachowuje się z równą beztroską co ja i w rezultacie londyńskie ulice to kompromitacja. Każdy warszawiak odwiedzający Londyn wraca z takim wrażeniem i nie dziwota. Możecie przespacerować się po paru warszawskich zaułkach i uznać je za odrażające i plugawe. Nie spieram się, ale na ulicy jako takiej nie znajdziecie absolutnie żadnego papierka czy innych śmieci. To uderzające, pomyślałem, że w Londynie, czołowym mieście świata, nawet nie zabraliśmy się do rozwiązywania tego problemu, podczas gdy Warszawa najwyraźniej już sobie z nim poradziła. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. Fragment kolejny w poniedziałek około 12.45. Delivery. We got the movies.